कार्य में जो कारण होता है व्यावहारिक व्यवहार सिद्धि के लिए प्रामाणिक होता है वो व्यावहारिक कार्य उत्पत्ति होगी। जहाँ साधक और प्राकृतिक कारण प्राकृतिक है कार्य होगी प्राकृतिक होगा प्रामाणिक कारण प्रामाणिक है तो कार्य प्रामाणिक है कारण प्रातिभाषिक अप्रामाणिक है तो कार्य भी अप्रामाणिक होगा न तो व्यावहारिक कारण भी प्रातिभाषिक है तो कार्य भी प्रातिभाषिक होगा व्यावहारिक नहीं होगा। इति सर्वविधि प्रतिषेधादि व्यवहार असंकर विधि प्रतिषेधादि का व्यवहार संकर मिश्रण नहीं होगा अलग रहेगा व्यवस्था इस मनी व्यावहारिक ही कारण होगा और प्रातिभाषिक होगा तो प्रातिभाषिक होगा कार्य होगा। अतएव लोकस्यापि व्यक्तिक्रमे विचारस्य यादृच्छिक वाणमात्रता प्रति उदयनोत्तम निरसन ऐसे पाक उदयनाचार्य वाणमात्रता लोक का जो लोक की मर्यादा है लोक मर्यादा है वास्तव कारण होता है अवास्तव कारण नहीं होता है। वास्तव कारण है तो कार्य बनेगा और वास्तव कारण ही दूध समझ करके कुछ ले आया सफेद पानी में कुछ मिला हुआ उसे दही नहीं जमता है। अवास्तव है धूम बाबा से धूम नहीं धूल पट ले उससे बन ही ज्ञान ब्रह्म होता है। असत साधक नहीं होता सत साधक होता है ये लोक मर्यादा है उसका भी यदि व्यतिक्रम करेंगे तो विचार से क्या यादृशिक वाहन मत करता जैसे इच्छा कुछ ना कुछ कहेंगे अतः यादृशिक बाधा भ्रांत प्राप्ति यादृशिक बाधा भी क्या है जो कहाँ कहेंगे उसका बाध हो जाएगा जो जैसे है लौकिक मर्यादा का अतिक्रम करेंगे कहीं वास्तव कारण होकर के कार्य नहीं होगा अवास्तव कारण से कार्य हो जाएगा तो यादृशिक अपने मन के हिसाब मतलब से बिना कारण बाध हो जाएगा विचार का बाध जहाँ जैसे विचार करें उसका किसी कारण बाध हो जाएगा तो फिर भ्रम भ्रांत प्राप्ति उदयनाचार्य जी ने कहा इसलिए लौकिक मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। वास्तव वस्तु है तो कार्य का जनक होता है अवास्तव है तो कार्य का जनक नहीं होगा ये मानना चाहिए। ये जो उदयनाचार्य जी ने कहा वो भी निरस्त हो गया। हम तो व्यावहारिक सत्व को कारण मानते हैं लोकमर्यादा का अतिक्रमण नहीं होता है व्यावहारिक सत्व नहीं मान करके यदि प्रातिष्ठिक वस्तु से कार्य बनता है हम कहते वास्तव कार्य तो मर्यादा का अतिक्रमण होगा। यागादि से स्वर्ग मिलता है यागादि व्यावहारिक स्वर्ग भी व्यावहारिक है। भट्टाचार्य वचनामी ये बौद्ध मत में भी द्वे सत्य समुपासित बुद्धान धर्म देशन एकम संबुद्धि सत्यम से सत्यम से परमार्थ दो सत्य है मान करके बुद्धों का उपदेश धर्म को देशन एक तो संबुद्धि सत्य एक है परमार्थ सत्य है। हम जैसे आविद्य का सत्य व्यावहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य कहते हैं वो के पारमार्थिक सत्य मानते और व्यावहारिक सत्य के स्थान पर संबुद्धि सत्य कहते हैं। ये जो बौद्ध लोग ने कहा उसका खंडन कुमार भट्ट ने किया समृद्धि न तो सत्य समृद्धि यदि मिथ्या है मिथ्या यदि तो सत्य कैसे होगा समृद्धि न तो सत्य तम सत्य है तो कुतल है। ये जो समृद्धि कहते हो मिथ्या है आदित्य है तो सत्य भी सत्य कैसे होगा मिथ्या यदि तो सत्य भी सत्य कैसे होगा सत्य से समृद्धि के यदि सत्य है तो समृद्धि क्या है यदि मिथ्या है समृद्धि का तो सत्यता कथम सत्य से समृद्धि कही है मिथ्या से सत्यता कथम सत्य यदि है तो समृद्धि का यदि मिथ्या के होगी तो मिथ्या से सत्यता कथम सत्य कैसे होगा सत्य मिथ्या दोनों में सत्यत्व तो नहीं रहेगा सत्यत्व नहीं सामान्य मिथ्यार्थ परमार्थ मिथ्यार्थ परमार्थ दोनों में सत्यत्व सामान्य नहीं रहेगा विरुद्धार्थ दोनों में सत्यत्व कैसे रहेगा नहीं पूर्वोच्चतम सामान्य दुच्छ सिंह है एक दुच्छ और सिंह है दोनों में रहेगा दुच्छत्व तो। दोनों में नहीं रहेगा इसी प्रकार एक सत्य की मिथ्या दोनों में सत्य तो कैसे रहेगा तुल्या सत्य भी कह नहीं काम यदि मिथ्या समृद्धि दोनों समान हो सके तुल्या सत्य भी कह न एक मिथ्या समृद्धि शब्द है तुल्या सत्य भी तो फिर समृद्धि सत्य क्यों कहो तो यदि मिथ्या है समृद्धि का अर्थ समृद्धि संवरण ढाकन समृद्धि शब्द का यदि मिथ्या है तो मिथ्या समृद्धि शब्द यदि एक है तो फिर मिथ्या नहीं कह करके संबुद्धि सत्य क्यों कह तो वंचनाथ उपन्यास लाला वस्त्रासवादी बस ये जो दो शब्द है कि संबुद्धि कहते मिथ्या है तो छोड़ करके ये तो वंचनाथ उपन्यास है ठगने के लोगों को ठगने के लिए कहा है कि संबुद्धि सत्य जैसे विपश्चन आदि क्या क्या शब्द अलग अलग जोड़ देते हैं लोग शुद्ध कोई नई बात है उनके पीछे चलते जैसे लाला वक्त्रासवादी वक्त एक तो लाला है जैसे वक्त्रासव वक्त्रासव क्या माने लाला नहीं क्या करे वक्त्रासव कहें तो कोई विशेष है ना वक्त्रासव वक्त्र मुख वक्त्रासव है मुख से निकलता जो लाला को वक्त्रासव कहते मुख से लाल निकलता है उसको वक्त्रासव कहते ये लाला शब्द नहीं करे वक्त्रासव कहेंगे तो सर्वसज्ञ कोई विशेष है ऐसे इंद्र और विडोजा इंद्र से के अरे के विडोजा इंद्र का क्या अर्थ मालूम है विडोजा विडोजा इंद्र के तो एक अलग शब्द कहेंगे इसी प्रकार यहाँ जैसे शब्द लाला शब्द कहीं वक्त्रासव कहते लोग ठगने के लिए इसी प्रकार संबुद्धि क्यों कहते मिथ्या सिद्धा कहो एक मिथ्या के सत्य अब दो सत्य एक मिथ्या सत्य सत्य मिथ्या सत्य क्या ऐसा जो कुमार भट्ट ने बौद्ध मत का निराश किया उसी के अनुसार वेदांत मत का निराश हो जाए आप कहो तो प्रपंच मिथ्या है फिर व्यावहारिक सत्य तो कैसे आएगा यदि प्रपंच मिथ्या है तो उसको व्यावहारिक सत्य क्यों मानते हो मिथ्या है तो सत्य तो कैसे आएगा एक ऐसे कारणात्मक सत्य ब्रह्म है और प्रपंच में क्या है व्यावहारिक सत्य तो और प्रपंच मिथ्या कहो तो व्यावहारिक सत्य तो कैसे आएगा सत्य चेत मिथ्या के मिथ्या की सत्यता कथन सत्य मिथ्या दोनों है दोनों में दोनों कैसे होगा एक हो तो सत्य भी और मिथ्या कैसे होगा ये सब निराकरण बौद्धों का जो निराकरण ये वेदांत का निराकरण भी हो जाएगा तथे भट्टाचार्य वचना में विरुद्ध सत्य में भाषण जो कुमार भट्ट के वचन विरुद्ध जैसे लगता है इसका इसकी व्याख्या हम करें कोई विरोध हमारे नहीं है सत्य सविध निरूपणायाम अविरोधन व्याख्या करते तीन प्रकार सत्य है उसका निरूपण करके अविरोध व्याख्या करेंगे ये सर्वज्ञात मुनि संक्षेप कार्यक्रम में ऐसे कहा आकाशादि सत्यता तावदेका प्रत्ययमात्र सत्यता काफी धन्य आकाशादि में सत्यता है प्रत्ययमात्र सत्यता अन्य है तत्संत्र का सत्यता सत्यता अन्य अब दोनों के कागज एक अभ्यास अनुपर एक सत्यता है विपन सत्य शब्द तत्र सत्य शब्द तो वही व्यावहारिक में कहा जाता है शुद्ध ब्रह्म का व्यवहार नहीं होता सत्य शब्द ये व्यावहारिक सत्य को लेते हैं ये आगे उसका व्याख्यान करेंगे अभी नहीं कहते तस्मात पक्षादि सर्व मिथ्यात्व साधन भी न व्याहती पक्ष हेतु दृष्टान्त साध्य से मिथ्यानुपरि भी कोई व्याघात दोष नहीं है क्योंकि अनुमान के लिए आवश्यक है पक्ष हेतु दृष्टान्त वो त्रिकालाधारित सत्य होने की आवश्यकता नहीं है व्यावहारिक सत्य होने पर साधक हो जाएगा और जो मिथ्या को सिद्धांत करते हैं तो मिथ्या के साथ व्यावहारिक सत्यता का विरोध नहीं है अभी असत्य साधक प्रभाव है बाधक विचार असत्य साधक नहीं होगा इसलिए बाधक देते हैं पूर्व ननु सत्वापेक्षा तुच्छ विलक्षणत्वादे गौरवतरत्वेन साधकत्वे कथम तंत्रतम साधक कारण कारणता किसमें आएगी कारणता का उच्चतक सत्व कारण होगा असत्य अविद्यमान कारण नहीं होगा कारणता सत्व में रहेगा रहेगी तो कारणता अवच्छेद क्या होगा सत्व हम कहते सत्व कारणता का उच्चतक साधकत्वे प्रयोजितम तंत्र सत्वम जहाँ सत्व है वो साधक बने जहाँ सत्व नहीं वो साधक नहीं बने ऐसा शिवपिशी का अभिप्राय यदि पारणार्थी को सत्य होगा तो कारण बनेगा लोक में व्यवहार में जितने चित्तपासा निवृत्ति भोजन से पानी से होते ना नहीं वो पारणार्थी होना चाहिए भोजन जल आदि यदि सत्व है तो कारण होगा सत्य है तो कारण होगा नहीं तो कारण नहीं होगा और आप क्या करते हो कारण होने के लिए व्यावहारिक ही कारण होगा व्यावहारिक किसको कहेंगे ब्रह्मज्ञान इतर बाध्य ब्रह्मज्ञान इतर बाध्य प्रपंच में रहेगा और ब्रह्म में तो ब्रह्म और प्रपंच दोनों में आएगा ब्रह्म और प्रपंच दोनों तुच्छ से विलक्षण है, तुच्छ विलक्षण ही कारण होता है। आप कहते तो हम कहते सत्य ही कारण होगा, आप क्या कहते हो तुच्छ विलक्षण, तो कारण का आवश्यक क्या होगा तुच्छ विलक्षण। तो आपके पास जो कारण तक आवश्यक धर्म है तुच्छ विलक्षण, तो हमारे कारण का आवश्यक है सत्व गुरु को में तुच्छ विलक्षण, तो सत्व अपेक्षा तुच्छ विलक्षण तेरे गौरव करते हैं गौरव कर। हमारे में भी सत्व तो गुरु है, क्योंकि उसके अच्छे आओ गौरव आपका साधकत्व कथम तंत्र तुम, जो गुरु सर है गौरव है गौरव दोष से साधकता का आवश्यक क्यों गौरव तुच्छ विलक्षण होगा। ये द्वितीय सिद्धांत के कारण जो आप सत्व करते हो सत्व क्या है त्रिकालावाद करते त्रिकालवाद विरह रूप से सत्व से लघु प्रभाव तुच्छ विलक्षण तो खाली सत्व करते सत्व का अर्थ क्या है त्रिकालावाद्य त्रिकालवाद विरह रूप त्रिकालवाद का अभाव जिसमें होगा वो तत्व ये लघु नहीं है वो भी बड़ा है। सत्व को जो जाति मानेंगे ना दोस्तों एक जाति तो एक शब्द में एक गुप्त जाति है सत्य इस प्रकार जाति हो आदि से अर्थ क्रियाकारित हो ये जो है तत्व मिथ्या का विरोध अभिवृद्धि कर। यदि सत्व कहेंगे कारण का अर्थ सत्व है जाति हो अर्थ क्रियाकारी हो जितने होगा मिथ्या तो अभिवृद्धि का मिथ्यात्व का कोई विरोध है तो सिद्धांत होता है आप सत्व को कारणता का औषध मानोगे। सत्व क्या है जाति मान तो जाति है घटत जाति रहन से घट में क्या है गोत्व जाति रहन से गोत्व में क्या मानते हैं जाति हो अर्थ क्रियाकारित्व व्यावहारिक जल में व्यावहारिक भोजन में औषध में अर्थ क्रियाकारित्व है नहीं है तो मिथ्या तो दे अर्थ क्रियाकारित्व भी मिथ्या तो विरुद्ध कर उभय सीधे शब्द विदिक्त साधक दर्शन है ना पारमार्थिक सत्व से साधक प्रयोग उभय सिद्ध जो सत्य विलक्षण है उभय सिद्ध सदवीवित साधकत्व दर्शन है ना सदवीवित प्रपंच व्यावहारिक उसे साधकत्व दिखता है तो पारमार्थिक सत्व साधक के लिए प्रयोजन है साधकत्व का अप्रयोजन होता है तथा प्रतिबिंब बिंब साधकत्व साधकत्व प्रतिबिंब देखकर बिंब का ज्ञान होगा प्रतिबिंब बिंब साधकत्व रहा और प्रतिबिंब क्या है सत्य है मिथ्या सत्य बिंबात्मना सत्य भी बिंब रूप से तो सत्य है किंतु प्रतिबिंब रूप से कोई है दर्पण कुछ है नहीं असत परमात्म सत्वम न साधक सत्य कर जैसे उसे साधक होने के लिए परमात्म सत्य होना चाहिए ऐसा जब नहीं क्योंकि प्रतिबिंब परमात्म सत्य नहीं होने पर भी बिंब का साधक है एवं स्वप्न से असत होती बाधित बातें होती जगत स्वप्न भव स्वप्न जो अर्थ है स्वप्न अर्थस्य स्वप्न में होने वाले जो विषय है वो विद्यमान है क्या विद्यमान है असतंत्र शिक्षा नहीं अविद्यमान थी भाग्य सुबह तो उसी जगह तुम आगे सुबह अशुभ का शिक्षक होता है स्वप्न किन्तु स्वप्न स्वयं शिक्षक नहीं स्वप्न दर्शन यद्यपि तत्र दर्शन से वो सूचक स्वप्न स्वप्न में जो दर्शन वही सूचक होता है स्वप्न में जो शक्ति आदि है वो तो मिथ्या है स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो तो उसका बाद होता है उसने के बाद कहते हस्ती को देखा जैसे रखा हस्ते नहीं था हस्ति ज्ञान मुझे नहीं हुआ था ऐसा कोई कहेगा हस्ति ज्ञान हुआ था ज्ञान तो सत्य है यद्यपि तत्व के दर्शन से सूचक स्वप्न में होने वाले जो दर्शन वही सूचक है पुरुषम कृष्णम कृष्ण दंतम पश्यतिता है ना मानती यदि कोई पुरुष स्वप्न में देखा काले पुरुष है दांती काला आगे उसका मरण हो जाएगा स्वयं मानती ये जो देखता है पुरुषम कृष्णम कृष्ण दर्शन पश्यति तो ज्ञान हो गया स्वप्न दर्शन हो गया सूचक नहीं कि स्वप्न कथा थी किंतु ज्ञान स्वप्न में जो ज्ञान होगा सूचक है केवल ज्ञान सामान्य सूचक है क्या केवल ज्ञान सूचक है तो जो कोई ज्ञान हो तो मरण का सूचक होगा ज्ञान दर्शन मात्र से अति प्रशस्त से न दर्शन तो सब का ज्ञान में दर्शन करेगा अति प्रशस्त है इसलिए चिंतित विषय विषय के ज्ञान को मानना पड़ेगा सूचक विषय से अवश्य में अपेक्षा नहीं है विषय की अपेक्षा करनी पड़ेगी केवल ज्ञान नहीं किसी का ज्ञान है तो विषय कारण निर्णय पर भी कारणता का अवश्य होगा ज्ञान जैसे व्याप्ति ज्ञान अनुमिति का कारण है, केवल ज्ञान अनुमिति का कारण है। व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति यद्यपि अनुमिति का कारण नहीं स्वरूपतः, किंतु उसका ज्ञान कारण है। कारण करेगी व्याप्ति ज्ञान में, कारण का औषधि क्या होगा व्याप्ति, तो व्याप्ति कारण नहीं होने पर कारण का औषधि कहेगी, इसलिए प्रयोजक होगा। कारण का औषधि को कार्यनाशी के प्रति प्रयोजक कराते हैं। एवं स्फटिक लवित उपाधि संविधान साधक समझ, स्फटिक लाल दिखता है, देखा कभी पास में लाल दिखता है तो उससे क्या होगा, उसके पास में कोई लाल द्रव्य है। उपाधि संविधान साधक कौन, उपाधि संविधान का साधक कौन होगा, स्फटिक लौकिक रक्तवर्ण, स्फटिक में रक्तवर्ण दिखता है तो उससे होता है उसके पास कोई लाल वस्तु है। न तो लौहित्यम स्फटिक न मिथ्या, पूरा पीछे कहता है स्फटिक में जो रक्तवर्ण दिखता है वो मिथ्या नहीं है, किंतु धर्म मात्र प्रतिबिंब, ये तो धर्म का ही प्रतिबिंब है। जपा किसम जो रूप है रक्त रूप, उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब उससे सत्य मिथ्या नहीं है। एक तो न पृथक उदाहरण, तो फिर उसका अलग से उदाहरण क्यों देना, स्फटिक उपाधि जो संविधान साधक दृष्टांत देते हैं, जैसे प्रतिबिंब बिंब का साधक ये तो गुरु दे दिया, फिर स्फटिक साधक होता है उपाधि संविधान का, ये तो बराबर हो गया था, प्रतिबिंब को स्फटिक लोहित्य तो बराबर होगा, धर्म मात्र का प्रतिबिंब लोहित है न पृथक उदाहरण, इसे नवाचन सिद्धांत कहता है। प्रतिकलित प्रतिबंध में भेद है, भेद क्या है, प्रतिकल रक्तवर्ण से दिखता है, जपा कुसम दिखता है क्या, दर्पण में जपा कुसम दिखेगा रक्त रूप खाली दिखेगा, प्रतिबंध दिखेगा रक्त रूप दिखेगा, और स्फटिक में रक्त दिखता है केवल रक्त रूप दिखता है। धर्मी का प्रतिबिंब नहीं होता है स्फटिक में, दर्पण में होता है। देखो धर्मी भूत मुखादि नैरपक्य न तब धर्मभूत उपाधि प्रतिबिंब आदर्शन, दर्पण प्रतिबिंब होता है, धर्मी है मुख, धर्म होता है रूप, मुख के रूप का तो प्रतिबिंब होगा, मुख का प्रतिबिंब नहीं होता है दर्पण में, इधर है मुख के प्रतिबिंब के बिना केवल रूप का प्रतिबिंब, धर्मभूत मुखादि की अपेक्षा नहीं करके उसके धर्मभूत उपाधि का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब से अदर्शना होता है नहीं, धर्मी मुख के प्रतिबिंब के बिना मुख के धर्म रूप का प्रतिबिंब होता है क्या, होता है नहीं है, प्रतिबिंब से अदर्शना, अर्थात धर्मी के बिना धर्म का प्रतिबिंब नहीं होता है, प्रतिबंध जो रक्त में दिखता है धर्मी दिखता है धर्म, इसलिए ये उदाहरण होता है क्या, धर्माध्यास का उदाहरण है प्रतिबल भी क्या, धर्मी अध्यास नहीं, धर्मी के साथ रक्त पुष्प के साथ स्फटिक ऐसे तो अध्यास धर्म नहीं, स्फटिक लाल दिखता है, जपा कुसुम का धर्म का पद एक स्फटिक में आरोप हुआ, धर्मी अध्यास वहां नहीं है, स्फटिक में इसका अलग उदाहरण होता है। प्रतिबिंब से अध्यास वृत्ति नियम है, प्रतिबिंब व्याप्ति वृत्ति नहीं है, दर्शन उसका प्रतिबिंब दिखता है, व्याप्ति वृत्ति प्रतिबिंब पूरा उपाधि में नहीं है, एक देश में लौक प्रति के व्याप्ति वृत्ति तो प्रतिदेगा, यदि रक्त स्फटी को इस स्तर पर प्रतिबिंब ही मानेंगे, प्रतिबिंब होता है अव्याप्ति वृत्ति, तुम जैसा कुछ के पास स्फटी को रखें तो स्फटी का लाल दिखता है, एक देश पूरा है, व्याप्ति वृत्ति तो प्रति से नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ अलग होता है, ये प्रतिबिंब नहीं धर्म का, जपा के समय पुष्प का प्रतिबिंब नहीं, केवल रक्त रूप का प्रतिबिंब होता है, रक्त रूप प्रतीतो की मिथ्या है। लौहित्य स्फटिक से आरोप है, अच्छा देखो लौहित्य में स्फटिक का आरोप होगा, रक्त रूप में स्फटिक का आरोप होता है कभी, स्फटिक स्फटिक सत्व का आरोप होगा, रक्त रूप से स्फटिक स्तंभ, रक्त रूप में क्या रहेगा लोहित में स्फटिक सत्व, क्या रहेगा स्फटिक सत्व, स्फटिक आरोप में स्फटिक सत्व तो आरोप है, सत्य प्रतिबिंब सन और प्रतिबिंब लोहित प्रतिबिंब है, लोहित में यदि स्फटिक सत्व का आरोप करेंगे तब प्रतिबिंब रूप होगा, स्फटिक लोहित आरोप तो स्फटिक में रक्त रूप आरोप करेंगे तो वो रक्त मिथ्या है, सत्य मिथ्या विवेक प्रतिबिंब सत्य हो सकता है किंतु रूप का आरंभ करके तो मिथ्या है। ये पंचदादिकाकार प्रतिबिंब को सत्य मानते हैं, भारतीयकार और विवरणकार में इतने भेद है। एक तो अवच्छेदकवाद है एक आशुस्वरी और एक आभासवाद एक प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद विवरण मत है, आभासवाद वार्तिक मत है, दोनों में इतने अंतर है। भारतीयकार कहते प्रतिबिंब को मिथ्या, विवरणाचार्य कहते प्रतिबिंब सत्य है। प्रतिबिंब को कोई वस्तु नहीं, बिंब ही उपाधि के द्वारा दिखता है, बिंब तो सत्य है इसलिए प्रतिबिंब को सत्य मानते बिंब रूप से। इस प्रतिबिंबवाद में इतने भेद है। और भारतीयकार कहते प्रतिबिंब मिथ्या है, आभासवाद होता है। तो यहाँ विवरणकार जो कहते सत्य क्या सत्य कहते, दर्पण में स्थित न तो मिथ्या है किंतु दर्पण में कोई प्रतिबिंब है ही नहीं, ग्रीवास तो मुख ही दर्पण के द्वारा दिखता है, इसे जो दर्पण में दिखता है कौन दिखता है ये मुख, ये सत्य। तो प्रतिबिंब को सत्य मानते, प्रतिबिंब को सत्य मानने पर भी स्फटिक में जो वस्त्र को दिखता है ये कहते उपाधि के कारण दिखता है अर्थात मिथ्या है। स्फटिक मन जीव उपधान निमित्त लोहित माइक, स्फटिक मन में जिस प्रकार उपाधि के कारण लोहित न, स्फटिक मन में उपाधि कौन है जब सुनो उसके निमित्त रक्त रूप दिखता है स्फटिक में, वो मिथ्या है। प्रतिबिंब को सत्य मानने पर भी स्फटिक में जो रक्त रूप मिथ्या है ऐसे कहते हैं। लोहित न मिथ्या संरचित संसदाधिकार संसदाधिकार पद्म भट्टाचार्य जी ने कहा प्रतिबिंब नहीं लोहित रूप में मिथ्या तो दिखाया तो किसने प्रतिबिंब सत्यवादी पंचपादी का कृति विवरण है पंचपादी का प्रतिबिंब को सत्य मानने पंचपादी का कार्य के मत में स्फटिक में जो रक्त रूप दिखता है वह मिथ्या है अर्थात यहाँ स्फटिक में रक्त रूप अलग है बिंब प्रतिबिंब की अपेक्षा भिन्न है। इसलिए प्रतिबिंब जिस प्रकार बिंब का साधक है इस प्रकार स्फटिक रक्त रूप भी उपाधि संविधान का साधक होता है। रेखा तादात्म्येन आरोपितानां वर्णानां अर्थ साधक वर्ण अर्थ का साधक वर्ण अक्षर अर्थ का साधक है ज्ञान पद है ना नहीं ज्ञान जन वर्ण क्या है रेखा तादात्म्येन आरोपितानां वर्णानां वर्ण जो लिखते हैं लिपि रेखा का तादात्म्य आरोपित होता है वही कल ग लिख न लिख दिया एक रेखा दे ना न लाइन दे दिया क्या हो गया नाग हो गया रेखा रेखा कागज में आरोपित वर्ण अर्थ का साधक है तो जो रेखा कागज में आरोपित वर्ण मिथ्या होने पर भी सत्य अर्थ का साधक है। पूर्व जी कहता है रेखा तो वर्ण का वर्ण नहीं है न तो रेखा स्नायु का वर्ण है अर्थ साधक है अर्थ का साधक कौन है वर्ण या रेखा रेखा से स्मारित होगी वर्ण जो हम लिखते हैं ना लिखित रेखा रेखा से स्मरण होगा वर्ण का वो वर्ण अर्थ का साधक है या जो लिखते हैं वर्ण का अर्थ का साधक है जो लिखते हैं वो अर्थ का साधक नहीं लिखते क्या लिपि लिपि से स्मरण होगा शब्द का वो शब्द अर्थ का साधक होगा। पूरा जी कहता है रेखा स्मारित वर्ण है वो अर्थ साधक है रेखा का द्वारा स्मारित होंगे वर्ण वो वर्ण अर्थ का साधक सिद्धांत कहता है चिन्ह वाक्य रेखा से अलग वर्ण मान कर आप जो कहते हो पुस्तक में लिखते हैं प्लेट में लिखा कागज में लिखा ककार क्या लिखा है ककार छोटे बच्चा भी कहते क लिखो ऐसे लिखा ये क्या है क्या ये क क्या कहता है क क किसको कहता है जो लिखा है इसको कहता है अभी सुनाई पड़ता है जो लिखा बताते हैं लिखकर कहता है ककार है आ कैसम ककार गकार अयम ककार अयम गकार एक अनुभव अनुभव का बच्चे से लेकर के बुने तक क्या कहें क्या लिखा है ये क लिखा है अरे ये क्या है किसको कहते लिपि को ये क ये क अर्थात ये वर्ण को अलग नहीं जो लिखा है इसको वर्ण कहते हैं। अवैध नहीं स्मरण अवैध स्मरण होता है क ग जैसे लिखा है रेखा देकर के क्या होता है स्मरण होता है रेखा को देकर स्मरण होता है क तो रेखा यही अयम ककार अयम ककार तो जो लिखा है वही ककार अभी दबा नहीं इसके द्वारा ककार का स्मरण नहीं हुआ, यही ककार है। ककार का स्मरण तो अभेद नहीं है। अच्छा विवेक हो गया, समझ लिया ये लिपि है वरना अलग सूत्र क्या है दोनों शब्द है न होने पर पुस्तक है। क्या लिखा है यहाँ क्या तो ये लिखा है और लिखा है ये स लिखा है सदन न। ये कहते विवेक सत्य भी विवेक होने के बाद ये आपको समझ में आ गया सूत्र क्या है दोनों शब्द जो लिखा है नहीं फिर भी लिखा है। क्या लिखा है लिखा है वर्ण में दीर्घ नम आरोपित शब्द लिखा है। तो विवेक होने पर भी दीर्घतर संस्कार के कारण आरोप की निवृत्ति नहीं होती न आरोप निवृत्ति आरोप करते ये ककार हो गया क्या कहेंगे ये ककार ये ख लिखा है। तो विवेक होने पर भी क तो आरोप होता है। अब जो ककार पकड़ी लिखत चाहिए सार्वलोक हो गया तो क्या कहते ककार पढ़ रहा है ये ककार पढ़ रहा है और ककार लिख रहा है क लिखो ककार पकड़ती ककार लिखती सार्वलोक हो गया वर्णारोपित दीर्घ रसादिना नगुर नाग इत्यादि अर्थ विशेष प्रत्याकृत दीर्घत्व हर्षत्व वर्ण में दीर्घत्व हर्षत्व ध्वनि का धर्म वर्ण एक अ है वो अ ने ध्वनि अ ध्वनि में लंबा कर दिया और दीर्घ हो गया छोटा कर दिया तो हर्ष हो गया। वर्ण में दीर्घत्व हर्षत्व वास्तव नहीं जो व्यय कुंड को वर्ण को निश्चय मानते हैं उसी वर्ण को लंबा उच्चारण करके दीर्घ हो गया। तो वर्ण में आरोपित होता है ध्वनि का धर्म वर्ण आरोपित दीर्घ रसोचारण वर्ण में आरोपित दीर्घ तरस हो गया वो आरोपित थे फिर भी अर्थ विशेष का ज्ञान ज्ञापक होते हैं। नग नाग नग क्या है पर नग सचिज नग पर्वत नाग हाथी हो गया सर्प हो गया तो नग नाग में अर्थ विशेष का ज्ञापक तो है या नहीं हस्व दीर्घ नग नाग में क्या रहे न रस में अहस्व ना में दीर्घ हो गया रस्व तो दीर्घ तो बनने में आरोपित होने पर भी विशेष अर्थ का ज्ञापक होते हैं न तो वर्णेश अनारोपित ध्वनि साहित्य में तब अभिवत्वाद एकदम प्रत्याय पूरा विश्व कहता है दीर्घत्व क्या है वर्ण में आरोपित नहीं ध्वनि वर्ण अलग ध्वनि अलग ध्वनि के साहित्य ध्वनि के से दर्घास्त्र ध्वनि साहित्य ध्वनि में दीर्घत्व है ध्वनि में क्या है दीर्घत्व का आश्रय जो ध्वनि ऐसे ध्वनि साहित्य है वर्ण उच्चारण करते समय ध्वनि भी है वर्ण में ध्वनि साहित्य ध्वनि के साहित्य वर्ण का उच्चारण हुआ और ध्वनि में दीर्घत्व दीर्घत्व कितने रहा ध्वनि और ध्वनि के साथ वर्ण का उच्चारण हुआ तो वर्ण में दीर्घत्व कारक नहीं है पूर्व जी कहता है वर्ण तो अनारोपित है वर्ण में आरोपित नहीं ध्वनि ध्वनि साहित्य एक हो गया दूसरा तब अभिव्यक्त स्वरूप में दर्जन अच्छा ध्वनि के द्वारा अभिव्यक्त होता है दीर्घ ध्वनि के द्वारा अभिव्यक्त होता है वर्ण में दीर्घत्व आ न ना कर दिया तो वर्ण में अनारोपित ध्वनि साहित्य अर्थात ध्वनि साहित्य के उच्चारित होने पर अभिव्यक्त होता है दीर्घ यही ज्ञापक होगा एवं हर्षता भी होगा अर्थात वर्ण आरोपित दीर्घत्व हर्षता ज्ञापक दीर्घ वर्ण में आरोपित सस्व दीर्घत्व सिद्धांत ने कहा वर्ण में आरोपित सस्व दीर्घत्व अर्थ विशेष का ज्ञापक है सिद्धांत ने कहा पूरा किसी कहता है कि हस्वत्व दीर्घत्व वर्ण में आरोपित नहीं वर्ण में अनारोपित हस्वत्व दीर्घत्व तो ध्वनि का धर्म ऐसे हस्व दीर्घ ध्वनि के साथ उच्चारण होने पर ही वर्ण वर्ण अक्षर ज्ञापक होते हैं तद अभिव्यक्त पूर्वकर्म अथवा वर्ण में अनारोपित ध्वनि साहित्य से अभिव्यक्त होता है दीर्घत्व वही ज्ञापक होता है एवं हर्षत्व ज्ञापक इतना नवाच्यम सिद्धांत कहता है ध्वनि नाम अस्क्रण भी दीर्घ वर्ण इत्यादि प्रत्याय ध्वनि का स्क्रण अलग नहीं होता है कोई का ना आ कह दिया तो वर्ण शास्त्र से ध्वनि का स्क्रण नहीं होने पर भी दीर्घ का ज्ञान दीर्घत्व ज्ञान होता है नहीं ध्वनि नाम अस्क्रण भी दीर्घ वर्ण ये दीर्घ वर्ण है जो वर्ण है और ध्वनि दो अलग अलग मालूम नहीं होता नहीं कहते दीर्घ वर्ण ध्वनि नाम अस्क्रण भी ध्वनि का स्फुरन होने पर कहते तो कोई बात नहीं, कभी कोई ध्वनि का स्फुरन नहीं होने पर भी कहते हैं वर्ण, क्योंकि उच्चारण जब करते हैं ध्वनि अलग वर्ण अलग ऐसे कहते चलता है, जैसे वर्ण ध्वनि का स्फुरन नहीं होने पर दीर्घ वर्ण इत्यादि ज्ञान होता है, दीर्घ का आपने दीर्घ उच्चारण किया न आरोप्य तेन वर्ण दर्घाधना कथम तात्पिक वर्ण में दीर्घत्व है क्या आरोपित हुआ, तो वर्ण में जो दीर्घत्व आरोपित हुआ उसके द्वारा नगो कहा नाग कहा अर्थ का ज्ञान होता नहीं, अर्थ वास्तव है या कल्पित है, वास्तव लोग वास्तव मानते तात्विक अर्थ सिद्धि कैसे होगी, वर्ण में दीर्घत्व भी आरोपित हो उससे कैसे तात्विक अर्थ सिद्धि होगी, आरोपित धूल तो वर्ण की सिद्धि होगी नहीं, आरोपित धूमे तात्विक बन सिद्धि आरोपित धूमे ने तात्विक बने मन सिद्धि बहुत ही न साधकता आवश्यकता के रूप में साधक प्रयोजन साधकता का प्रयोजन क्या है, साधकता आवश्यकता के रूप में कारण का आवश्यकता के रूप में कारण तो के लिए प्रयोजन दंड कारण तो कहा रहेगा घट कारण तो कारण का आवश्यकता के रूप दंड घट कारण तो दंड जहाँ जहाँ रहेगा उसमें घट कारण का व्यवहार होता है, तो कारण का आवश्यकता के रूप साधकता के लिए प्रयोजन वो कारण का आवश्यक रूप होने के लिए आरोपितत्व अनारोपितत्व न तो आरोपितत्व अनारोपितत्व कारणता का आवश्यक होने के लिए प्रयोजित होने के लिए आरोपितत्व अनारोपितत्व नहीं, और धूमाभास से क्यों वन ज्ञान नहीं होता है, धूमाभास से तो असाधकत्व धूमाभास का साधक नहीं है, क्योंकि साधकता आवश्यक जिसमें रहेगा वो साधक होगा, साधकता आवश्यक क्या होता है मैंने व्यक्ति व्याप्याश्र धूम बनियानुमति जाने के ना व्याप्याश्र धूम बनियानुमति का जाना साधकता आवश्यक व्याप्ति साधकता आवश्यक के रूप व्याप्ति भाव धूम आवास में साधकता आवश्यक व्याप्ति है बनी की व्याप्ति नहीं तो साधक नहीं होता है, धूमावास से तो साधक न असत्य धूमाभास साधक नहीं है असत होने से असत्यात्म पर आरोपित होने से आरोपित होने से साधकता आरोपित धूमाभास धूमाभास आरोपित है इसमें साधक नहीं होता है आत्म अभी तो व्याप्ति उसमें नहीं धूमाभास में बनने की व्याप्ति नहीं है न आभास अनावास तत्व ग्रस्त कहीं कहीं ये आभास नहीं है धूम देखते हैं ये धूम वास्तव है ऐसा नहीं निश्चित हो आभास नहीं अनावासत्व की आवश्यकता हुई अनावासत्व आवश्यक अनावासत्व ग्रहस्थ तत्र बहुल उद्भुता ग्रहण व्याप्ति ग्रहणार्थम अपेक्षित धूम का ज्ञान भाव धूम देखते फिर विचार करते धूम है भूलिए धूमत्व निश्चय हुआ तो धूमत्व निश्चय जो है किसके लिए हुआ धूम अनावासत्व ग्रहस्थ बहुल उद्धता ग्रहण नीचे से ऊपर निकल रहा है धूम उसी धूम में गंध की व्याप्ति है उसकी आवश्यकता नहीं धूम बहुत निकल रहा है नीचे से ऊपर तब गंध ज्ञान होता है, तो धूम में जो रूप है धूम में क्या है बहुल उद्धता बहुल उद्धता ऊपर बहुत निकल रहा है ये जो ग्रहण है जिस प्रकार आवश्यक होता है इसी प्रकार जो धूम दिखता है आभास में अनावासत्व का ग्रहण आवश्यक इसके लिए व्याप्ति ग्रहणार्थ है अपेक्षित धूम निश्चित ऊपर निकला है तब उसे गमी की व्याप्ति है खाली धूम ऊपर है उसे गमी की व्याप्ति नहीं, तो जो बहुल उद्धता ग्रहण जिस प्रकार व्याप्ति ज्ञान के लिए आवश्यक होता है उसे धूमाभासत्व असाधकत्व धूमाभास असाधक अनावासत्व ग्रस्त ये धूम जो दिखता है आभास नहीं है अनाभास है ये निश्चय होने पर क्या होगा इसी धूम में गमी की व्याप्ति है, तो व्याप्ति निश्चय करने के लिए धूम में अनावासत्व ग्रह अपेक्षित है, धूम जो आरोपित होगा तो उसमें गमी की व्याप्ति नहीं रहेगी, तो अनावासत्व ग्रह किसके लिए होगा व्याप्ति ग्रहणार्थ अपेक्षित व्याप्ति ग्रहण के लिए इसमें दिशा दिया जिस प्रकार बहुलोर्धता ग्रहण ग्रहणवत नीचे से ऊपर निकल आए धूम इसी धूम में गंदगी रहती है। इसलिए होता है ये जो धूम दिखता है आभास नहीं है, इसकी जो आवश्यकता है व्याप्ति ज्ञान के लिए। तदुपम वाचस्पति मिश्र ने कहा यथा सत्यता विशेष है कि सत्यता रूपम निर्वृत्ति होते न रस। रूप तो सत्य है, रस भी सत्य, दोनों सत्य होने पर सत्य से क्या ग्रहण होगा न रस। सत्यता विशेष है कि सत्यता रूपम निर्वृत्ति न रस। सत्य असत्ता विशेष है कि असत्य मिथ्या होने पर भी वर्ण दर्घा न सत्यम जाते थे न तो धुमावास धुमावास वर्ण दीर्घ दोनों में सत्य कौन है। धुमाभास वर्ण में सत्य तो दोनों भी अभिषेक बराबर वर्ण दर्घा न सत्यम जानते थे न धुमावास नहीं रहा। असत्य विशेष है वर्ण दर्घा न सत्यम जानते न तो धुमाभास वर्ण दर्घ में वर्ण में दीर्घ तो ही नहीं और धुमाभास भी महत्व नहीं। फिर भी वर्ण दर्घ्यादिना सत्यम ज्ञाते थे वर्ण में दर्घ्य सत्य असते असत्य होने पर भी वर्ण दर्घ्या के तरह सत्य ज्ञान होगा। धुमाभास धुमा है नये में पर भी उससे वर्ण ज्ञान नहीं होता है। दोनों क्या हुआ असत्य दोनों बराबर है सद्विलक्षण तो सद्विलक्षण तो कौन हुआ तत्व तो क्या है वर्ण दर्घ वर्ण में दीर्घ तो सत्य नहीं कभी सत्य ज्ञान को होता है। इसलिए धुमाभास तो सब है क्या असत्य धुमाभास में असत्य वर्ण दर्घ में असत्य है धुमाभास में असत्य दोनों असत्य बराबर होने पर भी वर्ण दर्घ आदि के द्वारा सत्य ज्ञान होता है धुमाभास के द्वारा सत्य का ज्ञान नहीं होता। दृष्टि माया कल्पित हस्ती आदि माया कल्पित हस्ती माया भी बनाए रज सरकार दृष्टि माया भी है सविस्त्र सूच मरण सूचकम शंका विशेष मरण चुतम अर्थात क्या हुआ माया कल्पित शक्ति से रजु सर्प से भय होता होता है नहीं माया कल्पित शक्ति को तैयार भय रजु सर्प से भय भयाधित तो भय पलायन कंपन है चुत सविस्त्र सूत्र सूच मरण सूचकम सूर्य सिद्ध दिखता है वो क्या है मरण का सूचक वस्तु सिद्ध है क्या नहीं पर शंका विशेष मरण है चुतम विषय विषय से भ्रम विशेष भ्रम हो गया तो मर जाते हैं विष की संस्कार से मर जाते हैं। विष ऐसा है किसी वस्तु में विष शंका हुई तो विष खाया विषय सूत्र से मर जाते हैं संस्कार विशेष से मरण है चुका कहीं कहीं कोई कहते विष दिया किंतु ज्ञान नहीं तो मरता नहीं ऐसा नहीं है किंतु शंका है न करो कभी मृत्यु हो जाती है। नन तत्र संकेत वय उत्पाद्य धातु व्याकुलता उत्पादी इतने सही मन पूर्व से कहता है वस्तु तो जो शंका विषय मरने का है तो बताया शंका विषय नहीं विषय की शंका विषय की शंका जो विषय का संशय विषय का जो संशय हुआ वो ज्ञान है संशयात्मक जो ज्ञान सारे भय उत्पाद्य मृत्यु का भय हो जाएगा संकेत वय उत्पाद्य संस्कृति क्या होगा भय धातु व्याकुलता उत्पादी थी धातु वात पित्त कफ करण भय होने पर क्या होगा वात पित्त कफ में वैषम्य होगा व्याकुलता उत्पादी दात पित्त कहें वैषम्य होने पर सेव मरण मरण कहते हुए जब भय करते उसे भी वात पित्त कफ में परिवर्तन होता है। आयुर्वेद शास्त्र में रोग का कारण बात पित्त कफ पुण्य से इन्हें वैषम्य होता है तो रोग होता है तो वैषम्य होने के लिए विभिन्न कारण है बाहर ठंडी गर्मी से भोजन से बात पित्त कफ में वैषम्य होता है भय से भी भय कर दिया उसमें कुछ वैषम्य होता है शरीर संपन्न रहता है क्रोध से भी इसलिए होम्योपैथी में दवाई दे रहे क्रोध से रोग वगैरह खाया स्वास्थ्य खराब होता है उसके दवाई देते हैं बस क्या में मिला देते हैं क्रोध से खाने पर भय से भी उसे बीमारी ऐसे कहीं कहीं देखते हैं भूत प्रेत का भय करते हैं और भूत प्रेत कुछ भय करके आकर सो जाते हैं कोई किसको बुखार हो जाता है किसको दस्त लग जाता है भय करे तो पूरा विश्व होता है। ये जो विष शंका शंका विष मरण हेतु शंका ही भय उत्पादन करके धातु व्याकुलता में उत्पादित संशय शारीर मरण हेतु क्या क्या होता है शंका ही मरण हेतु न तो संकित विषम संशय के विषय विषय मरण का नहीं हुआ विषय की शंका एवं सभी सुश्रित माया कल्पित गजादी नाम अपनी ज्ञान में सत्यदर्शक जाकर सूर्य ने सुश्री छिद्र छिद्र मरण एक नहीं सूर्य ने छिद्र का दर्शन ज्ञान और माया कल्पित गजादी गजादी स्वयं भय एक नहीं गज का ज्ञान माया कल्पित हाथी सर्प है उसका ज्ञान नहीं हुआ भय होता है सर्प भय का कारण होता है ज्ञान स्वयं वो करेगा तत्वदर्शिक्रियाकारी न तो अर्थ व्यर्थ नहीं तथा सर्वत्र उदाहरण स्थल तो ज्ञान में हेतु जो जो उदाहरण दिया आप सब तरह ज्ञान कारण विषय नहीं क्योंकि विषय विचार चल रहा है विषय आरोपित होने पर भी असत होने पर भी वास्तव कार्य का जनक है आरोपित दीर्घ संबंध से अर्थ किसी दिए थी आरोपित से भी अनारोपित आरोपित प्रतिमा से लिंग का ज्ञान होता है तो पूरा विषय कहता है सर्वत्र ज्ञान अर्थ क्रियाकारी न तो अर्थ सब उदाहरण सर ज्ञान ही हेतु हुआ ज्ञान सर्व तो सत्य है रज में सर्प ज्ञान हुआ सर्प मिथ्या है सर्प ज्ञान तो सर्व तो सत्य है सर्प का भाग होगा सर्प ज्ञान तो हुआ था सर्प ज्ञान मुझे नहीं हुआ था इसलिए नारायण सर्प तीनों कलम सर्प में और ये सर्प ज्ञान है ही नहीं इसे कहेंगे सर्प ज्ञान तो आता भाग्य भागने के बाद कहेगा मुझे सर्प ज्ञान नहीं हुआ था इसे मानेगा तो ज्ञान है सुबह सत्य स्वरूप तो सत्य में ज्ञान अन्य व्यक्ति को भी ज्ञान से भी काम काम रहा है अन्य व्यक्ति को क्या है सन्नीत है सर्प भय लगेगा आपको ज्ञान ही तो भय लगेगा अज्ञान है तो कभी कभी कहा तो सर्प आया देखा भय करके सर्प आया सर्प चला भी गया लोग भय करते हैं बहुत समय ऐसे होता है सर्प आ गया आया तो देखा देख से भागे फिर देख देखा वो कहाँ कुछ अगर उसमें कहीं चला गया या चला गया जब चला गया तो किसने दिखा नहीं सर्प भय कमरा में सर्प है भय करेंगे नहीं कमरे में कोई नहीं घुसे ही नहीं दो दिन तक सर्प है बड़ा सर्प हो गया बहुत समय से होता है सर्प भी भय करता है मन से देख कर भी आया थोड़ी देर में कहाँ रास्ता देकर चला गया तो गाड़ा में घुस गया वही नहीं हर लोग सर्प है करके उसमें यूज करते हैं मिर्चिया जलाते धुआं करते किसी करेंगे तो निकलेगा सर्प कहीं चला गया नहीं तो इधर आ गया उधर चला गया और इधर आया इधर रखते तो सर्प कहाँ चला गया तो भय होता है ज्ञान ज्ञान होने पर भय होता है ज्ञान नहीं तो भय नहीं होता है ज्ञान नहीं देते जैसे ज्ञान से वह कारण काम रहा है नहीं सन्निहितम सर्पम अजानन विवेदी सर्प का मालूम नहीं सर्प कभी आ गया आकर के पास में है देखा नहीं भय होता है नहीं होता ऐसे होता है तो कभी होता है ऐसे अगर होता है देखा तो पास में सर्प किसी किसी कमरा में सफाई कर साफ करते दो तीन साफ निकले कभी भय नहीं करता और सफाई करते समय कहीं साफ निकला ऐसे भी हो जाता है सन्निहितम सर्पम अजानन नहीं भी देती इसलिए भय का कारण क्या हुआ ज्ञान हुआ विषय नहीं न तो अवस्था अनावच्छिन्न से ज्ञान से हेतु थे पूरा किसी कहता है आप कहोगे सिद्धांत क्या कहेगा अर्थ विशिष्ट नहीं तो अर्थ तो अविशिष्ट ज्ञान के कारण होगा कोई भी ज्ञान भय का कारण हो जाए अर्थ विशिष्ट ज्ञान भय का कारण खाली ज्ञान भी तो भय का कारण कहेंगे तो घट ज्ञान भी भय का कारण हो जाए पता है क्या अर्थ अनवच्छिन्न से ज्ञान से भय कृषि अर्थ से अविशिष्ट होकर ज्ञान यदि भय का किसी कारण कार्य का कारण मानेंगे अति प्रसंग किसी ज्ञान से हो जाएगी इसे क्या करना पड़ेगा अर्थ अवच्छिन्न में ज्ञान हेतु अर्थ विशिष्ट ज्ञान ही हेतु होगा भय आदि का केवल ज्ञान नहीं है भय का सुख दुख आदि तथा तो अर्थ भी हेतु अर्थ विशिष्ट ज्ञान यदि हेतु हो गया कारण का अवचित अर्थ हो गया अर्थ विशिष्ट ज्ञान है तो अर्थ भी हो जाएगा इतना वाचन अर्थावच्छिन्न से ज्ञान से हेतु से भी अर्थ विशिष्ट ज्ञान तो हेतु है किंतु हेतुता का आवश्यक हो गया अर्थ विषय अवच्छेदक अर्थ से तातस्थ्य नए तो पते अवच्छेदक जो अर्थ हुआ वो तटस्थ हुआ वो कारण नहीं होगा। कहते देखो बताते उदाहरण घटावचिन तब अत्यंत अभाव तब बनता दे घट देश काल भिन्न देश काल आदि से अवच्छेदक से घट से तद अभाव घटावचिन अत्यंत जो अत्यंत अभाव घट का अत्यंत अभाव घटो कहते हैं नहीं घट अत्यंत अभाव कहें केवल अत्यंत है नहीं घट अत्यंत तो घट विचित अत्यंत हो अभाव में घट जाकर रहेगा प्रतियोगिता के तो समझते अवश्य प्रतिघट प्रतियोगी प्रतियोगित्व घट प्रतियोग से अभाव का अभाव प्रतियोगित उसमें घट प्रतियोगित्व रहेगा घट रहेगा अभाव में कितना से स्वप्रतियोगित्व समझते स्वप्रतियोगित्व समझते अत्यंत अभाव में घट रह गया ध्वंस में रह जाएगा तो अत्यंत अभाव ध्वंसा तब ध्वंस भी अत्यंत अभाव घट देखने घट काल में घट देश में नहीं घट काल में नहीं घट काल में रहेगा तो अन्य देश में रहेगा तब देश काल भिन्न देश काल में रहता है अवश्यक से घट से तद अभाव घट अवश्यक होता है घट घट क्या घट भिन्न देश में रहेगा घट कहाँ नहीं जाएगी घट के भिन्न देश में रहेगा अभाव भिन्न देश में रहा किन्तु घट भिन्न देश में घट से तद अभाव अर्थात घट विशिष्ट अभाव घट भिन्न देश में रहने पर भी घट जो अवश्य तो घट भिन्न देश है क्या घट देश में घट इच्छा ब्रह्म ज्ञान है घट इच्छा के प्रति क्या कारण इच्छा के प्रति ज्ञान कारण है घट ज्ञान से घट इच्छा हो है ना नहीं और ब्रह्म ज्ञान वेदांत साध्य है ब्रह्म ज्ञान वेदांत साध्य है तो ब्रह्म भी वेदांत साध्य है क्या ब्रह्म ज्ञान है वेदांत समझ जन ब्रह्म वेदांत समझ जन है नहीं घट इच्छा घट ज्ञान जन्य घट है घट ज्ञान जन्य नहीं वेदांत शब्द से जो घट ब्रह्म में घट का भाव घट घट ज्ञान जन्य नहीं ब्रह्म वेदांत जन्य नहीं घट प्राघात घटन प्रति जनक घट प्राघात घट का कारण है ना नहीं घट घट का कारण है घट प्राघात घट का कारण है घट से अपना कारण है क्या घट प्राघात घटन प्रति जनक घटत है जनक तो इसे पूर्व ऋषि कहता है क्या कहता है अवच्छेदक कारण का अवच्छेदक कारण नहीं होता है घट प्राग है घट का जनक हुआ तो घट जनकता का अवच्छेदक घट है ना नहीं घट प्राग में घट विज्ञापन तो घट जनकता अवच्छेदक घट घट का जनक नहीं होता है इसलिए विश्व ज्ञान स्वप्न दर्शन किसी का कारण होने पर भी स्वप्न दृश्य कारण नहीं होता है विषय का संचय मरण का है तो अभिषा नहीं संकेत अभिषा नहीं स्वप्न दर्शन हो गया सूचक स्वप्न दृश्य सूचक नहीं है ऐसा भी क्या हुआ दृश्य स्वप्न दृश्य असत होने पर भी कारण कारण होता है इधर नहीं मानता है पूर्व इसका निराकरण करता है अवच्छेद का कारण का अवच्छेद का कारण नहीं होता है विषय कारण नहीं होता है विषय असत होने पर भी उसका ज्ञान सत्य है सर्प असत होने पर भी सर्प ज्ञान सत्य है सर्प ज्ञान से भय हुआ सर्प से भय नहीं।